na przykład telewizor LG 65 cali, głośnik Bluetooth JBL Go i sandbar Polk Magnify Mini w zestawie taniej aż o 759 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 czerwca, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze wciąż nad Polską, towarzyszą im ulewy i wichury. Na bramkach autostrady A1 w kierunku Łodzi kolejki, Polacy wracają z przedłużonego weekendu. Zamieszki podczas festiwalu muzycznego w Darmstadt, policja zatrzymała około 100 osób. Śląsk i Małopolska, tym regionom najbardziej grożą teraz gwałtowne burze, ale grzmi i będzie grzmiało także w innych miejscach. Ostrzeżenia obowiązują od Podkarpacia, Małopolska, Śląskie, Świętokrzyskie, także południowe części województw opolskiego i dolnośląskiego. No teraz także grzmi w województwie łódzkim. Możemy spodziewać się i deszczu, i wiatru w porywach nawet do 70 km na godzinę. Lokalnie może też spaść grad. Warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Przypomina Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W województwie śląskim niebezpiecznie zrobiło się już rano. Woda podtopiła drogi, zatkała przepusty, zalała piwnice. Relacjonuje nasz katowicki reporter. Najwięcej pracy mają strażacy w powiecie cieszyńskim, gdzie do różnego rodzaju interwencji wzywano ich ponad 100 razy. Około 40 razy wyjeżdżali z kolei z pomocą strażacy w okolicach Bielska Białej. Najspokojniej do tej pory było na Żywiecczyźnie. Mimo licznych interwencji nie odnotowano większych strat materialnych. Nie było też ofiar w ludziach. Z powodu opadu deszczu kilka lokalnych dróg na południu jest wciąż zablokowanych. Tak jest w miejscowości Harzlach, gdzie całkowicie zalane są ulice Rudowska i Główna. Problemy także w Goczałkowicach, gdzie nieprzejezdne są ulice Główna i Wodna. Jak ostrzegają służby meteo, intensywne opady deszczu, szczególnie w Beskidach, mogą powodować gwałtowne wzrosty stanów wód w rzekach i potokach. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. W sumie w ciągu ostatnich dwóch dni strażacy interweniowali 770 razy, wczoraj ponad 450. Najbardziej byli potrzebni w województwach wielkopolskim, małopolskim i łódzkim. Interwencje strażaków związane były przede wszystkim z wypompowywaniem wody z piwnic, zalanych budynków oraz ulic. Najwięcej tego typu działań przeprowadzono w województwie wielkopolskim. Między innymi lokalne intensywne opady deszczu spowodowały zalanie wielu piwnic w miejscowości Wronki, a także Kórnik w województwie wielkopolskim. Informuje Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Od uderzenia pioruna wybuchło w całej Polsce 28 pożarów. Najwięcej, bo aż 6 w Małopolsce. Teraz w serwisie Trójki ważna wiadomość dla kierowców, a dokładniej komunikat o utrudnieniach drogowych na autostradzie A1. Na bramkach wyjazdowych Nowej Wsi w kierunku Łodzi tworzą się kolejki spowodowane dużym natężeniem ruchu. Trzeba tam czekać na przejazd ponad 15 minut. Starcia z policją podczas festiwalu muzycznego w Darmstadt w Hesji. Nad ranem kilkuset osób. Osobowa grupa mężczyzn zaatakowała funkcjonariuszy. W starciach, które przeniosły się na ulice miasta, rannych zostało 15 policjantów. Zatrzymano około 100 najbardziej agresywnych sprawców. Nie wiadomo, dlaczego doszło do zamieszek i nie wiadomo także, kto je wywołał. Festiwal w Darmstadt jest jedną z większych imprez muzycznych w Europie. W tym roku bawiło się na nim około 400 tysięcy osób. Moskwa zażądała od Kijowa anulowania wszystkich zarzutów i uwolnienia dziennikarza rosyjskiej agencji RIA Nowości Kiriła Wyszyńskiego. Ukraiński sąd nakazał w maju aresztowanie go na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o zdradę stanu, grozi mu do 15 lat więzienia. Wyszyński to obywatel Ukrainy, posiadający także od 2015 roku rosyjski paszport, który, jak informuje Ukraińska Służba Bezpieczeństwa, przygotowywał materiały usprawiedliwiające rosyjską aneksję Krymu i działania separatystów w Donbasie. Dziennikarz twierdzi, że padł ofiarą prowokacji. W piątek przed sądem oświadczył, że zrzeka się ukraińskiego obywatelstwa i uważa siebie za obywatela jedynie Rosji. Zapelował też do prezydenta Władimira Putina o działania na rzecz uwolnienia go z aresztu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Bezchmurne niebo już tylko na Pomorzu Zachodnim, w pozostałych regionach coraz częściej grzmi. Oprócz południa, przez które przechodzą burze z gradem, wyładowania atmosferyczne słychać też na Podlasiu i w Łódzkiem. Spodziewane są również w okolicach Warszawy. Synoptycy ostrzegają, że podczas opadów porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę. Nad morzem w centrum 25 stopni, na południu od 18 do 23. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.

like peaches from a tree. I love her, need her, give me so much to me. She's all right. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me she'll really race. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's all right. She's got just what it takes. She's got what it takes, and with me she'll really race. Wojtku, czy znasz tego artystę? Oczywiście, no legendarna piosenka w ogóle. W słowniku muzycznym witają Wojtek Olszak i Hirek Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj bohaterem nie będzie Jackie Wilson, który rozpoczął, rozpoczął naszą audycję, a wytwórnia Tamla Motown. Ale warto powiedzieć jeszcze kilka słów o Jacku Wilsonie, który nazywany jest przez niektórych czarnym Elvisem, a właściwie to Elvis powinien być nazywany białym Jackiem Wilsonem. Taka jest prawda. Był znakomitym wokalistą, śpiewał czterema oktawami, tak to się mówi? Tak, tak, czyli szeroką skalę głosu. Miał bardzo szeroką skalę głosu. Sam Moore z duetu Sam and Dave powiedział kiedyś: Boże, jego występy były tak ekscytujące, potrafił zacząć wers piosenki i w jego trakcie wykonać obrót i szpagat, po czym zakończyć go nienagannym wokalem. Tylko on tak umiał. Oczywiście był jeszcze James Brown, ale nie z tego rodzaju głosem. Tak, to prawda. To rekomendacja chyba znakomita, prawda? Wystarczająca. A zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, mówiąc o Tamla Motown, właśnie tym nagraniem, dlatego że to był pierwszy singiel wydany przez Berego Gordiego Juniora, jeszcze nie jako Tamla Motown, bo utwór ten ukazał się bodajże w roku 56, a w 57 założył dopiero Tamla Motown za pierwsze pieniądze pożyczone od rodziny, czyli za $800. Tak, słyszałem. Tak. Współpracował jeszcze wtedy z zespołem Miracles. When I became of age, my mother called me to her side. She said, son, you're growing up now. Pretty soon you'll take a bride. And then she said, just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you ask some girl for a hand now, keep your freedom for as long as you can now. My mama told me, you better shop around. Oh, hey, hey, hey, try to get Smokey Robinson and the Miracles. Berry Gordy Jr. spotkał ich właściwie w momencie, kiedy oni pojawili się u niego w studiu, ponieważ wytwórnia Brunswick Records odrzuciła ich, bo powiedzieli, że generalnie nie nadają się. I wtedy Smokey pokazał Gordiemu zeszyt z setką piosenek, które pisał przez czas trwania szkoły średniej. Tutaj od razu Wojciech Olszak się przypomina. Ile miałeś lat, jak napisałeś pierwszą piosenkę? Nie wiem, z 8 pewnie albo 7. Dobrze. Może nie mówmy o tym. No dobrze. No i oczywiście Smokey Robinson zaimponował Gordiemu nie tylko swoimi zdolnościami kompozytorskimi, ale również i wokalnymi. No i tak dostał pracę. To było nagranie Shop Around, wydane w 60 roku i to było pierwsze nagranie wydane pod szyldem Motown i osiągnęło sprzedaż kopii ponad miliona. Teraz utwór, który znają wszyscy. Please, Mr. Postman. Panie Wojtku, jakoś skomentujemy to nagranie? No to jest początek w ogóle wytwórni Motown. Zresztą bardzo ciekawa historia się za chwilę zaczyna, bo oni od roku 59 przenieśli się do takiego specjalnego domku, w którym się mieściła siedziba firmy, a na dole, w piwnicy tego studia, takim podpiwniczonym w zasadzie pomieszczeniu, znajdowało się studio nagrań. I to jest historia, która mnie najbardziej interesuje, jeśli chodzi o tę wytwórnię. Mianowicie nazwali to Hitsville USA. Tak się nazywało to studio. I generalnie na piętrach były biura firmy Motown, a na dole studio nagrań. Studio nagrań, uwaga, pracowało 22 godziny na dobę. W zasadzie non-stop tam siedzieli muzycy. I co najciekawsze, większość utworów tych największych hitów Tamla Motown nagrali ci sami muzycy pod kryptonimem Funk Brothers. Tak, wszystko się zgadza. I to był taki czas, kiedy nie opisywało się składów muzyków na płytach. W zasadzie nikt nie wiedział do późnych lat, chyba 90., że to ci muzycy grali na tych wszystkich płytach, tych wszystkich artystów i w tych wszystkich przebojach. To było 13 podstawowych muzyków plus jeszcze cała chmara dodatkowych różnych muzyków sesyjnych. To byli muzycy z Detroit, bo ta wytwórnia z tego miasta pochodzi. muzycy jazzowi, którzy wieczorami grywali sobie różne koncerty jazzowe, udzielali się jako muzycy. A później szli na kotleta do tamni. A później siedzieli w studiu i w zasadzie 22 godziny na dobę studio pracowało i 2 godziny to była przerwa jakaś konserwacyjna, żeby przewietrzyć studio, posprzątać i tak dalej. Dobrze, to wróćmy do nagrania Please Mr. Postman, który później wykonywał bardzo wielu wykonawców rock'n'rollowych. Piosenka została wykonana przez zespół The Marvelettes i to była pierwsza wokalna grupa, która zaczęła nagrywać dla Tamley Motown, a Please Mr. Postman zostało wydane w 1961 roku. Ciekawostką w tym utworze jest perkusista. Jak sądzisz, kto mógł tutaj na tych bębnach zagrać? Marvin Gaye. No właśnie. Tak. Oni też nagrywali właśnie z nim. I bardzo często w tych utworach, co już kiedyś o tym opowiadaliśmy, chyba w jednym z pierwszych słowników muzycznych, to był też taki bardzo charakterystyczny patent brzmieniowy, jeśli chodzi o nagrania Tamley. Mianowicie, że prawie w każdym utworze grały 2 albo 3 zestawy perkusyjne jednocześnie, czyli 3 perkusistów, 2 zawsze grało jednocześnie podczas nagrania, a ponieważ były to nagrania setkowe, więc tak jak mówiłem, ta chmara muzyków siedziała w studio i rejestrowała ślady. No dobrze, to teraz niech zaśpiewa nam Marvin Gaye. I'm going home. I'm going home. To jest utwór, który został wydany na późniejszej płycie Marvina Gaye'a, zatytułowany What's Going On, do której jeszcze dzisiaj wrócimy, w 71 roku. Chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz nagrania tego samego artysty z 62 roku, a później, żebyś opowiedział o tej ewolucji brzmieniowej, dobrze? Proszę bardzo. No i bardzo proszę, dwa nagrania, 9 lat różnica. No spora różnica brzmieniowa, też wynikająca z założeń w ogóle nagrywania w tej wytwórni, bo tak jak już wspominaliśmy, zespół Funk Brothers, to nagrania setkowe w jednym pomieszczeniu, bardzo specyficznie aranżowane i też specyficznie realizowane pod kątem samego zapisu studyjnego, co oczywiście było spowodowane tym, że wtedy główne stacje radiowe w Stanach Zjednoczonych nie nadawały na UKF-ie, czyli FM, na falach ultrakrótkich, tylko były to stacje AM, czyli na falach średnich i falach krótkich. One miały wtedy ograniczone pasmo przenoszenia, dlatego specyficznie trzeba było rejestrować utwory, żeby one dobrze brzmiały po prostu na antenie stacji radiowej. Czyli krótko mówiąc, były bardzo skompresowane brzmieniowo oraz miały bardzo podbite wysokie częstotliwości w nagraniach. To są takie bardzo techniczne rzeczy, ale one miały bardzo duży wpływ na w ogóle rodzaj brzmienia. Właśnie. Ale czy nie poniekąd nie wróciliśmy do tej kompresji właśnie w postaci MP3-ek? No MP3-ki to trochę inny rodzaj kompresji. Mówię tu o kompresji dźwięku, a nie danych, no bo wiadomo, że tutaj mówimy o dwóch różnych zagadnieniach. Kompresja dźwięku polega na tym, że spłaszcza się jakby dynamikę nagrania poprzez odpowiednie urządzenia, które jakby podgłaszają najcichsze rzeczy, a ściszają najgłośniejsze. Dzięki temu nagranie jest dosyć takie zbite, dynamiczne i tak dalej. No, duża różnica między tymi dwoma nagraniami, ponieważ to pierwsze nagranie Marvina Gaye'a, oczywiście nagrywane na setkę, razem z nim w jednym studiu on siedział razem z orkiestrą, razem z muzykami i śpiewał. No to drugie słychać, że to już jest nagranie, no technika była inna zupełnie, nagranie na dużo więcej śladów, pewnie 8 śladów albo 16 i przez to też bardziej selektywne, inny rodzaj brzmienia. Just for your wonderful love. Wonderful love, I'll give anything in this whole wide world darling, I'll never let you down. And darling, don't, please don't believe them when they say I don't love you. The only thing I want is this whole wide world. The only thing I need is you. And I need your wonderful love. Zespół Temptations to jego jedno z pierwszych nagrań, chyba w ogóle pierwsze, jakie popełnili dla wytwórni Tamla Motown. Zespół początkowo nie odnosił żadnych sukcesów. Dopiero w momencie, kiedy pojawił się David Ruffin, zaczęła się wielka epoka grupy Temptations. Co ciekawe, oni, nie, ciebie na świecie nie było, jak oni byli w Polsce. Ja pamiętam ich występ. 78 rok, festiwal w Sopocie. To już miałem 2 lata nawet. 2 lata miałem. Ale nie pamiętam. Taki stary jest? Mhm. Aha. Fantastyczna grupa, która składała się z kilku głosów, czyli był ten bardzo wysoki, później był średni, czyli tenor i w końcu były te dwa niskie, czyli baryton i bas. I to tak naprawdę w kwintecie, to było niesamowite. Tak, no w ogóle szef firmy Motown miał bardzo ciekawe też podejście do nagrywania tych wszystkich wykonawców. Mianowicie oni w weekendy zwykle grali koncerty i jak tylko zjeżdżali z powrotem do miasta, do Detroit, żeby się zameldować w studio, to on nagrywał ich w zasadzie non-stop. Poprosił, żeby nagrywali jak najwięcej materiału, są w stanie po kilka albo kilkanaście wersji każdego utworu. Po czym kiedy oni wyjeżdżali, on przesłuchiwał te taśmy, wybierał najciekawsze wersje, najlepsze wykonania i bardzo mu zależało na jakości i samych kompozycji. Pozycji też, ale przede wszystkim też na jakości wykonawczej tych utworów, dlatego praktycznie każdy utwór, który wychodził z tej wytwórni, stawał się ogromnym przebojem. That's right. Piosenka Psychedelic Shack z 69 roku traktowała o miejscu, w którym ludzie stanowią jedność i każdy ma prawo być sobą. Temptations pokazali tutaj pewne innowacyjne zupełnie brzmienie, podejście, bo z jednej strony taka była klasyczna psychodelia, z drugiej strony ten kwintet, te głosy wszystkie pięknie porozkładane i ta orkiestra, o której ty mówiłeś, tak. Funk Brothers, czyli to tych kilkunastu muzyków, tworzyło to niesamowitą całość. Co ciekawe, ten utwór zainspirował piosenkę, o której już mówiliśmy kiedyś w Słowniku Muzycznym, czyli Love Shack zespołu B-52s. Czyli znowu się okazało, że Nile Rodgers również gdzieś tam wzorował się Wychowywał się pewnie na tej muzyce. Wychował się na Tamli Motown. In so many places in my life and time, I've sung a lot of songs, I made some bad rhymes, I've acted out my life on stages with 10,000 people watching, but we are alone, yeah, and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've treated you unkindly many times, but baby, can't you see, there's no one more important to me. Baby, baby, can't you see through me? We are alone, Lord, and I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front when I was high, but you had nothing to hide. And now I'm so much better. And if my words, they don't come together, listen to the melody, listen to the melody, cause my love. Where there's no space or time. Singing this song for you, for only you, only you. Ooh. I was singing my song for nobody but you. Z kolei utwór A Song For You, wydany w 1975 roku, został napisany przez wspaniałego mistrza instrumentów klawiszowych, czyli Leona Russella. Poprosimy kolejne nagranie. Fajny głos miała? Fajny, fajny. W ogóle aranżacje tych utworów też powodowały, że te głosy były bardzo ładnie przedstawiane. Te aranżacje były na tyle, jakby to powiedzieć, takie klarowne, o tak, to jest chyba dobre określenie, że zostawiały miejsce na wokal, na brzmienie wokalu, na to, żeby w nagraniu się mieściło, żeby nie zagłuszać jakimś pasmem innego instrumentu. To było bardzo, wbrew pozorom, proste granie, ale bardzo z dużym rozsądkiem przemyślane po prostu, że aranże i samo ustawienie instrumentów, które grały w nagraniach. Mary Wells opuściła Tamle Motown w 1964 roku, ale do tej pory, czyli do tego 1964, była absolutną królową Tamli. Była właściwie największą jej gwiazdą w pierwszym okresie. Artystka miała 3 single w top 10, jeden po drugim, czyli do 1964 roku. Whenever I'm with thee, To kolejny przykład bardzo ciekawej historii związanej z grupą Martha Reeves and the Vandellas, dlatego że Vandellas była to żeńska grupa, której główną wokalistką była właśnie Martha Reeves. I kiedy jeden z pracowników Tamli Motown usłyszał, jak ona potrafi śpiewać, gdzieś tam w jakimś klubie w Detroit, zaproponował, żeby ona przyszła do wytwórni i żeby została przesłuchana przez samego Berry'ego Gordy'ego Juniora. Ten oczywiście posłuchał i, jak to się skończyło, zaproponował jej rolę sekretarki. I ona pracowała ładnie jako sekretarka, a jej grupa, zwana też The Wells, brała udział w tym czasie w nagraniach bardzo wielu piosenek, które powstawały w Tamla Motown, w tym również utworów Marvina Gaye'a. Później Mary Wells zachorowała, gdzieś tam sobie poszła, ale nagrała utwór, który po prostu wprawił w osłupienie Berry'ego Gordy'ego, no i tak już została wielką gwiazdą. A utwór, którego posłuchaliśmy, Heat Wave, został wydany w 1963 roku i dotarł do 4. miejsca amerykańskiej listy Billboardu i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsze nagranie R&B. I to jest ważna informacja, dlatego że to była pierwsza nominacja w historii do tej prestiżowej nagrody. To była pierwsza część słownika muzycznego o wytwórni Tamla Motown. Za uwagę dziękują Wojtek Olszak i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. Mama, is it true?